तौह गत्वा द्वात्रिंशतम वर्षाणि शुश्रूषा परो भूत्वा ब्रह्मचर्यम उषतुहु उषितवन्तौ। बस चलेगा ना। वे दोनों के दोनों इस प्रकार से प्रजापति के पास जाकर 32 साल तक सेवा परायण होकर के ब्रह्मचर्य का वास किए। अभिप्रायज्ञ प्रजापति उनके आगमन के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि नहीं जानते हो, लेकिन ये जान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 32 साल तक क्यों रुके, 2-4-6 महीना साल भर बात तो पूछते भाई तुम लोग क्यों आए हो, क्योंकि आपको पता है दोनों पहले कहा था ना संविधान कहा ना कि परस्पर राग द्वेष पर वो आए हुए थे, उनके हृदय में राग द्वेष भरा पड़ा था, अतएव जो चुप थे। जब कुछ हद तक घट गया हो तब जाकर के उन्होंने उनसे बोलना शुरू किया। प्रजापति इसलिए कहते अभिप्रायज्ञ प्रजापति ही तौ उवाच, उन दोनों के प्रति कहा, क्या कहे वो, किम इच्छन्तौ किम प्रयोजन विप्रेत्य इच्छन्तौ अवास्तम उषितवन्तौ युवाम इति। आप दोनों के दोनों क्या इच्छा करते हुए अर्थात किस प्रयोजन को मन में लेकर के यहाँ पर वास करने की इच्छा किए हो और इस प्रकार से 32 वर्ष निवास कर चुके हो। इत्युक्तौ तौ ह उचतुः, तो उन दोनों ने जवाब में वह जो श्रुत वाक्य था उसी को सुना दिए। यह आत्मा इत्यादि भगवतो वचो वेदेन्ते, यह आत्मा इत्यादि से लेकर के विजानाति तक है ना, कामान यह तम आत्मन विद्या, ये बात आपका ही वचन था। हम लोगों ने जो वेद इंदे शिष्ट, हम लोग शिष्ट होने के नाते गुरु परंपरा से हमने इसको भी सुन रखा है। अतः तम आत्मान ज्ञातुम इच्छन्तौ, उस आत्मा को जानने की इच्छा से अवास्तम हम लोगों ने वास किया था। यद्यपि प्राग प्रजापते है समीप आगमनात् अन्योन्यम ईर्ष्यायुक्तौ अभूता, है ना, यद्यपि प्रजापति के पास आने के पूर्व काल में ये दोनों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे थे, तथापि विद्या प्राप्ति प्रयोजन गौरवात्, विद्या प्राप्ति रूपा जो प्रयोजन की महत्व को देखते हुए उन्होंने क्या किया, त्यक्त राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषौ, उन्होंने राग द्वेष मोह ईर्ष्यादि दोषों को त्याग करके 32 साल लगे रहे तो धीरे धीरे धीरे मित्रता आ गया। अब क्या करें, एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे धीरे अपना बात को वो त्याग दिया। भूत्वा उषतु ब्रह्मचर्यम प्रजापतौ, प्रजापति के शरण में ब्रह्मचर्य करने लेते हुए वास किए थे। तेन इदम प्रख्यापितम आत्मविद्या गौरव, इस कथानक के द्वारा आत्मविद्या के महानता को प्रकाशित किया जा रहा है। आत्मविद्या का स्तुति है ये कि ऐसे महापुरुष लोग भी 32 साल तक जो है किंचित राग द्वेष होने के कारण से जो है वास करना पड़ा, और वह वास भी सफल तब हुआ जब उन्होंने उस राग द्वेष को त्याग किया। ये नहीं करते तो वास भले कर लेते, वेदांत सुन के चले जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनके अंतकरण में राग द्वेष का मल है, हा? जैसे देख लो जितना गंदा नाला हो उस गंदे नाले में आप जल डाले जाओ, उधर से नाले में और गंदगी तो आ ही रही पूरे शहर की, तो कितना तुम शुद्ध कर लोगे। उसी प्रकार से आपका इस अंतकण रूपी कूड़ा दान में जितना भी वेदांत वचन सुनाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इसकी कूड़ा साफ नहीं किया। यह बात उद्यापन कर रहा है कि आत्मविद्या की स्थिति करने के लिए अंतकरण शुद्धि पूर्वक ही आत्मविद्या का ग्रहण करने पर सार्थक होता है, और गुरु का भी कर्तव्य तब तक देना नहीं चाहिए आत्मविद्या, ये भी साबित हुआ ना यहाँ। नहीं तो प्रजापति आते हो, हाँ ठीक है चलो भाई सुन लो और चले जाओ, बात खत्म थी, जैसे हम लोग कर रहे ना, सुनो और जाओ छुट्टी, सुनने की बात नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं, बल्कि और अहंकार बढ़ेगा, यही तो हो रहा है। इतने बड़े बड़े महात्मा महामंडलेश्वर महंत लोगों को देख लो, कितना राग द्वेष है कि नहीं? हमारे मंच माने हम बढ़िया बोलने वाले हैं, हमसे बढ़िया दूसरा नहीं, इतने अहंकार, इतना राग द्वेष है। आप यदि किसी की प्रशंसा कर दो इसके सामने तो पता चल जाएगा आपको, तुरंत आपके आसन बिस्तर गोल हो जाएगा वहां से। है उसकी प्रशंसा करें, हमसे बढ़िया वो बोलते हैं, हमको कम है, तुरंत पीछे पड़ जाएंगे आपका। ये हम लोगों ने देखा है, ऐसा होता है। तो इसलिए वेदांत सुनने से ये मत सोचिए कि आपका राग द्वेष मिट जाएगा। यदि ऐसा होता तो वेदांत के अधिकारी सब हो जाते संसार। ये नहीं कहना पड़ता विवेक वैराग सत संपत्ति और मोक्षता, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वेदांत श्रवण करने का अधिकारी का लक्षण बताया ना अपने, जो साधन चतुष्टय से संपन्न है वही। क्यों, क्या जरूरत है? ये सुनने के बाद से मिटना ही है, हर आदमी को सुनाओ ना, यही तो हो रहा है, हर आदमी को सुना रहे हैं, लेकिन मिट नहीं सकता है। इसलिए शास्त्रकार ने साधन चतुष्टय कहा, विवेक वैराग्य चाहिए, षट संपत्ति चाहिए, श्रम दम तितिक्षा सब चाहिए, उन्हीं के माध्यम से आपका राग द्वेष अत्यंत न्यून हो जाता है। अभिभूत होकर रहता है जो, उसका नाश हो जाएगा, अभिव्यक्तों को नाश नहीं कर पाओगे। और सभी के अंदर ज्यादा अभिव्यक्त ही है, स्व को अज्ञात है या अज्ञात एक अलग बात, दूसरों को तो ज्ञात है। अधिकतर संसार में देखने को मिलता है आपके गुण दोष दूसरा पहचान रहा है, यानी आपके गुण दोष को आप स्वयं नहीं पहचानते। इसलिए श्लोक में कहा स्व अज्ञान अज्ञो अति विरला, अपने अज्ञान का ज्ञात तो बहुत ही कम होते हैं, हमारे अज्ञान को दूसरा समझ रहा है, बोलता रहे हो हनुमान जी बड़ा अहंकारी है, बहुत बोलता है, सबका खंडन करता है, ऐसे ऐसे बोलने वाले बोल रहे हैं, हमको वो भी सुनाए थे तो हम बोलते बहुत धन्यवाद, इसने हमारा कुछ तो अवगुण बता दिया। नहीं दूसरा हो तो नाराज हो जाए। तो इसलिए अपने अज्ञान का जो अपने जो विद्यमान राग द्वेष को स्वयं हम लोग नहीं समझ पाते, चाहे जितना वेदांत सुन लो, जितना वेदांत पढ़ा लो, जितना वेदांत की प्रवचन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां अधिकारी का लक्षण साधन चतुष्टय बताया गया। और यहां स्पष्ट क्या बन रहा है, गुरु भी परीक्षा लेके देखना चाहिए जिसके अंदर कितनी राग द्वेष है। जब उन्हें महसूस हुआ कि भाई कुछ हद तक घट गया है, तब प्रजापति जी ने उनसे पूछा और उपदेश देने को तैयार हुए। इससे स्पष्ट साबित होता है आत्मविद्या आपको प्राप्त हो जाए तो वह विद्या आपके अंदर विद्यमान मल को नाश नहीं कर सकता। मल का नाशक उपासना ही है, आत्मविद्या नहीं। निर्गुण विद्या आपके किसी मल को नाश नहीं कर सकता, जो प्रारब्ध कर्म है अभी अभिव्यक्त हो चुका है, उनको मिटा नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि ये जो चीजें, पहले उपासना, पहले कर्मयोग संतकर्ण शुद्धि करो, उपासना से मल को निवारण करो, वासनाक्षय उपासना देव कहा गया बारह में, इसलिए इतनी उपासना, अभी भी सगुण उपासना अपने पढ़ा। भक्ति के द्वारा वासना का क्षय होता है, कर्मयोग से खेती तैयार हुई, वासना का क्षय होने से आपका अंतकरण और ज्ञान के योग्य हो गया। तो ज्ञान की अनुभूति की बात है, केवल परोक्ष ज्ञान की बात हो तो आप अपने मन और बुद्धि से ग्रहण कर सकते। आपके मन तेज है, बुद्धि तीक्ष्ण है, तो आप विद्या को ग्रहण कर लोगे। लेकिन वह विद्या कहां तक आपको सफल होगा वो एक अलग बात, वो सफल नहीं हो सकता है तब तक जब तक उसका अंतकरण पूर्णतया शुद्ध नहीं। जैसे कि आप अपने आप को जितना भी अलंकृत कर लीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया आभूषण पहन लो, एकदम स्वच्छ कपड़ा बिल्कुल नया, लेकिन दर्पण गंदा है, आप उसके सामने खड़े होने से क्या फायदा? आप जितना भी सुंदर कपड़ा पहने, जितने भी आभूषण पहने, कुछ भी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक दर्पण साफ। जब दर्पण साफ होगा तभी इस बिंब का प्रतिबिंब सम्यक प्रकार से अनुभूति में आएगी, तभी समझ में आता है प्रतिबिंब में क्या है क्या नहीं है। इसलिए जब तक हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक यह प्रत्यक्ष चैतन्य और पराक चैतन्य की ऐक्यता का भान नहीं हो सकता। इसीलिए बारम्बार हम उपासना भक्ति के लिए जोर देते हैं और सारे उपनिषदों में आप स्वयं मंत्रों को गिन कर देख लीजिए, शुद्ध अद्वैत परक मंत्र कितने हैं और उपासना परक कितने हैं। आप देखिए 70% मंत्र उपासना है वेदांत में, 10 उपनिषद में केवल 30% शुद्ध ज्ञान ग्रहण कर रहा है। क्यों ऐसे? आदमी को इस पर चिंतन करना चाहिए ना, कारण समझो। जी वेदांत में शुद्ध ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए थी पूरी की पूरी, क्योंकि समझ रहे हैं विनाश निर्गुण उपासना का सगुण उपासनाओं का आप निर्गुण का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए सब बताया गया। अच्छा, तौ प्रजापति उवाच येषु अक्षिणी पुरुष दृश्यता एष आत्मा उवाच एतदमृतम एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति अद योयम भगवत् सुपरिख्यायते यश्चेन्मादर्शे कथम एष इति एषु वैषु सर्वेषु अंतेषु परीक्षायत इति होवाच। तव प्रजापति वाच, उन दोनों के प्रति प्रजापति ने यह उपदेश दिया, एषु अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यह जो आपके आंख में पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है, वही अमृत है, वही अभय, वही ब्रह्म है। लेकिन अभी भी उनके अंतकरण पूर्णतया शुद्ध नहीं है ना, उस अक्षी पुरुष को हार्द ब्रह्म से एकीभूत करता हुआ अपने स्वरूप को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। इसलिए उन्होंने देखा जो छायात्मा ग्रहण होता है, आपकी प्रतिच्छाया अंदर पड़ जाता है ना शरीर की, उस प्रतिच्छायात्मा को ही उन्होंने ब्रह्म समझ लिया और पूछने लगे वो, अथ योयम भगव अपसु परीक्षायते, जल में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये स्वयं आदर्श है और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दीवार पर दिखाई देता है, कृपाण के ऊपर दिखाई देता है, अनेकों चीजों पर चमकते हुए जो है आधारों पर हमारा जो दिखाई देता है, उनमें से कौन सा आत्मा है? कथम एषा, दर्पण में जो देखता है वो हमारी आत्मा है, जो जल में दिखता है वो हमारी आत्मा है, या खड़ग आदि पर दिखाई देता है वो हमारी आत्मा है। जवाब में यद्यपि वो लोग गलत समझ रहे हैं, इसीरा कद है मूर्खों, समझते हो नहीं, गलत गलत पर भाग्या से उनको बड़ा बुरा लग जाता, बड़ी जिज्ञासा आए तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, है या नहीं? इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक ही कह रहे हो, येशु एव यही है वो आत्मा, लेकिन सतर्क कर दिया जो तुम समझ रहे हो वही मत समझना, एषु सर्वेषु अंतेषु प्रख्यायत, सकल दृश्य में जो प्रख्यापन हो रहा है, तुम जो दर्पण ले रहे हो घट पर तो दिखता नहीं ना, ये उसने नहीं कहा घटे पटे नहीं, आदर्शे जले, वो उन चीजों को ले रहा है उन उपाधियों में जहां उसका अपना मुख प्रतिबिंब दिखाई देता है। और उपदेश देने वाला प्रजापति क्या कहता है? सर्वोपाधि में व्याप्त, इसे उन्हें सतर्क कर दिया, जिसको आप पकड़ रहे हो परिच्छिन्न है वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। इसे यह शास्त्रार्थों का फिर जो गलत थे तो उन्होंने क्यों ऐसे कहा, इसे एषु एव कहते हुए नहीं करे छायात्मा एव, सर्वेषु अंतेषु आगे जो कह रहे हैं उस ज्ञापन और इच्छात्मा को निषेध कर दिया और शुद्ध की ओर लक्षित कर रहे हैं ताकि इनकी बुद्धि उसकी ओर जा सके। बताएंगे शास्त्रार्थ होगा इस पंक्ति पर, इसलिए थोड़ा तव एवं तपस्विनौ शुद्ध कल्मषौ योग्य उपलक्ष्य प्रजापति वाच, आ गया ना, उन दोनों को, दोनों कैसे हैं? तपस्वी हैं, शुद्ध कल्मषौ, कल्मष उनका जा चुका है, योग्य योग्य हैं, इस बात को उपलक्ष्य प्रजापति वाच, इस बात को देख करके प्रजापति कहने लगे, हा एष अक्षिणी पुरुष निवृत्त चक्षुर्भिर मृत कषाय दृश्य दे योगिविर यह दृष्टा दृश्य छायात्मा नहीं लक्षित क्या है वो भाष्यकार अपने तरफ से बता दे रहे हैं येशो अक्षिणी पुरुषो जो इस आंक के अंदर दिखाए जो पुरुष कौन सा पुरुष कहते हैं निवृत्त चक्षुओं के द्वारा मृत कषाय वालों के द्वारा योगियों के द्वारा जो दृष्टा इस आंक में दिखाई दे रहा है यह दृष्टा अक्षिणी दृश्य है अनुभव ऐसे कर देना येशो दृष्टा पुरुषो अक्षिणी दृश्य थे कई ही निवृत्त चक्षुर्वीर मृत कषायर दृश्य योगी कर दृश्य जो सपने प्रांत कर्ण सर्व मल को नाश कर चुके हैं निवृत्त सर्वेंद्रिय विषय वासना है ऐसा जो योगियों के द्वारा ही इस आंक में दिखाई देने वाला वह जो दृष्टत्वच्छिन्न जो पुरुष है अर्थात नई दृष्टि दृष्टारम का था ना वह चैतन्य रूप जो पुरुष है वो जो अनुभव में करते हैं कौन योगियों के द्वारा वही तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है कह दिया एष आत्मा अत पापमादि गुणों अपत पापमादि गुणों से जो सगुण ब्रह्म रूपेण पूर्ण में व्याख्यान किया गया था और यहां भी जो आपके जब प्रतिज्ञा वाक्य है भगवान का ब्रह्मा जी का अपत पाद विचरो विमृत विषय को विजगत स्वपिपासम सत्संगल्प इत्यादि गुणों वाला आत्मा वही है यम अवोचम पुरा अहम जिसको मैं आदि काल में कभी कहा था तद विज्ञानात सर्वलोक काम अवाप्ति ही जिस आत्मा का विज्ञान करने से सर्वलोक और सर्व काम की प्राप्ति होती ही है वह यह जो आत्मा यही है एज अमृतम भूमाख्यम यही अमृत है भूमा नाम का अतएव अभयम इसलिए वो अभय अतएव ब्रह्म इसलिए वह ब्रह्म है वृद्धतमम व्याप्ततमम इत्यर्थ अथ चित्तगत कलम शिक्षाया अभाव है बात व्याप्त हो गया उनके प्रश्न से अशिष्य ने प्रश्न पूछा ना उस प्रश्न मालूम होता है पूर्णतया वासना क्षय नहीं हुई है अगर राग द्वेष तो घट गया आपसी राग द्वेष भले खत्म हो गया हो लेकिन वासनाएं तो भरी पड़ी हैं आते वो ग्रहण नहीं कर पा रहे लक्ष्यार्थ को ग्रहण नहीं कर सके किंतु वाचार्थ में टक गए वो लोग इसलिए उनका प्रश्न है एतत् प्रजापतिर उक्तम अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति वचः श्रुत्वा ये जो प्रजापति के द्वारा कहा हुआ अक्षिणी पुरुषो दृश्य इत्यादि वचन को सुन करके छाया रूपम पुरुषम जगृहतु उन्होंने छायात्मा रूपा जो पुरुष है उसको ग्रहण कर लिया उसी को आत्मा समझ गए गृहीत्वाच और अपने मन में उसका निश्चय भी कर लिया नहीं निश्चय करने सोचा लेकिन दृढ़ तो कर ले पक्का तो कर ले हम जो समझ रहे हैं यही सही है ये दृढ़ीकरणाय प्रजापति पृष्ठवंतो प्रजापति से वो अपने निश्चय को बोलते हुए पूछने लगे अथ यो यम हे भगवो अप्स परीक्षायते हे भगवन हे पूज्य गुरुदेव वह यह जो जल में जो परिसमता ज्ञायते सम्यक प्रकारण पूर्ण रूपेण सुस्पष्ट रूपेण जब भाषित होता है प्रतिबिंब ये छायात्मा क्या यही है वो आत्मा अथवा जो प्रतिबिंब में उससे अच्छा दिखता है जल से भी बढ़िया दर्पण में क्या है प्रतिबिंब और ज्यादा अच्छा दिखता है यानी तो उसको आत्मा मानो यह दर्पण भी फेल आजकल तो रंगीन फोटो बन जाते हैं बिल्कुल आपके चमड़े का रंग तक भी बढ़िया ढंग से दिखता है हर चीज तो उसको माना जाए छाया चित्र बोलते हैं उसको बहुत से ऐसे हैं साधन जिसमें आपका प्रतिबिंब का आकार दिखाता है आत्मा प्रतिबिंबाकार परिख्यायते आपके प्रतिबिंबाकार सम्यक प्रकार परिसमता ख्यायते प्रकाशित भासते केवल दो ही नहीं खड़गादोच और भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर आपका प्रतिबिंब आपके शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है एशाम कथम एशा ऐसा मध्य भगवदुरुक्ता किं वा एक एव सर्वेषु इति। हम आपसे पूछना चाहेंगे इनमें से कौन सा आत्मा है अथवा आपके द्वारा कहा हुआ आत्मा इन सभी में दिखाई देता वह एक है किं वा एक एव सर्वेषु, इन सभियों में दिखाई देता हुआ वो एक ही आत्मा माना जाए या इनमें से कोई एक आत्मा है बाकी में जो दर्पण में दिख रहा है वो है, जल में दिखता है वो नहीं है ऐसा माना जाए। तो सभी में दिख रहा है, किसमें थोड़ा कम दिखता है, किसमें ज्यादा दिख रहा है, किसमें अच्छा दिख रहा है, किसमें साफ दिखता है, किसमें जो है थोड़ा म्लान होकर दिखाई दे रहा है, या जैसे भी दिखाई दे जो भी दिखाई देता है वही तुम्हारी आत्मा। सर्वेशु एक ही हुआ क्या माना जाए। एवं पृष्ठ प्रजापति रुवाच, ऐसे पूछे जाने पर प्रजापति जी कहते हैं एषु एव यः चक्षुषि दृष्टा मया उक्तीति। वह यह जो चक्षु में दृष्टा के रूप में चक्षु रूपी अधिष्ठान में दृष्टृत्व भाव से संपन्न होकर अर्थात दर्शन उपाधि वाला होकर के जो दिखाई देता है मेरे द्वारा कहा हुआ है वही यह है। एतन मनसि कृत्वा एषु सर्वेषु मध्येषु परिचयता, मैंने जो चक्षु से उपलक्षित दृष्टात्मा पाप रहित अमृतत्ता गुणों वाला कहा था वह यही है, यह वही है। उनके विपरीत ग्रहण करने को मन में विचार कर प्रजापति ने बोला था ये तन मनसी कृत्वा, क्योंकि जान रहे हैं इंद्र और वृषण दोनों गलत ग्रहण कर रहे हैं। ये तत्व ने वह इंद्र विरोचन का जो मिथ्या निश्चय उसको मन में रख करके आगे जोड़ दिया एषु एव, ऐसे और चुप नहीं हुए किंतु क्या कहते हैं एषु सर्वेषु अंतेषु मध्येषु परिख्यायते इति होवाच। सच्चोपादिषु एव, ऐसा नहीं सच्च सच्च सर्वोपादिषु यत् परिख्यायते तदेव अंतः, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे यदि भी सबसे सतर्क कर दिए हैं तभी उनकी अकल में बात नहीं जाती। तब कहते पूर्व पक्षी महाराज यदि ऐसा था ग्रहण नहीं कर पर आगे कथा स्पष्ट भी हो रहा है फिर सीधा बोल देना चाहिए अरे तुम गलत पकड़ रहे हो, ध्यान देते हो अरे मैंने कुछ बोला तुमको उल्टा ग्रहण करते हो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जैसे कई लोग कह देते हैं ना उनको कुछ आता नहीं ना ढांक देते हैं, चुप पूछा नहीं है इसको उल्टा, ऐसा इन्होंने नहीं किया ना। लेकिन ननु खत्म युक्तम शिष्य और विपरीत ग्रहणम अनुज्ञातु प्रजापतेः विगत दोषस्य आचार्यस्य सतः, क्योंकि जो प्रजापति कैसे हैं सर्वदोष रहित हैं और आचार्य इस समय में ऐसा होकर के शिष्यों के द्वारा जो विपरीत ग्रहण किया गया है उसको अनुज्ञातुम कथम युक्तम, उसको अनुमति देना कहां तक उचित है बताओ, बिल्कुल उचित नहीं लगता है हमें। तब कहते हैं हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है, यदि वो अनुमति दे दी उधर हाथ में जो किया बिल्कुल ठीक समझो जाओ हो गया तुमको उपदेश, ऐसा कहे होते तब तो आपका कहना ठीक है सत्यम एवं, किंतु नानु ज्ञापन किंतु प्रजापति ने अनुमति नहीं दिया है, वो जो निश्चय कर रहे हैं उसने अपनी सहमति को जताया नहीं है, क्यों नहीं है खत्म। तब कर तथापि आत्मने अध्यारोपित पांडित्य महत्व बोधृत्व बोधृतौ ही इंद्र विरोचन तथा च प्रतितो लोक है, यद्यपि ऐसा है अनुज्ञात नहीं है तथापि जो है आत्मा अपने में उन्होंने क्या अध्यारोपित कर लिया है पांडित्य का अध्यारोपित कर लिया है, अपने जौन महाराजा है साधारण थोड़ी है महापुरुष ऐसे महत्व उनके अंदर और अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते बुद्धित्व इंद्र विरोचन तथैव च प्रसिद्धो लोके, इस लोक में भी आज भी ऐसी तो प्रसिद्धि दिखाई दे रहा है, जितने भी सुन करके थे हम ब्रह्मा से शरीर को ही ब्रह्म समझ लिया, शरीर का ही पालन पोषण पूजा पाठ कराने में लग गए हैं, ढंग से पूजा करो बोलते हैं ही नहीं, तिलक ज्यादा लगाए तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे क्यों करता है, सही ढंग से लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। उनकी शरीर की पूजा में महत्व क्यों, शरीर को याद तो मान लिया उसने, ये शरीर के सामने दंडित करना उसके लिए महत्व है, हृदय में श्रद्धा है या कपट है वो नहीं देख रहा है, सामने में साष्टांग दंडित मार दिया, त्रिपुंड ला कर रहा बहुत बढ़िया शिष्य है, सबरे सबरे आता फूल लेकर के हमारे बड़ी श्रद्धा पूर्वक जब प्रणाम करता है, अरे हृदय में कपटी है, लाख रुपया लेके भाग गया कोई फर्क नहीं। तो बाह्य पूजा इत्यादि में क्यों महत्व है, तीसरे कहते तथा जब प्रसिद्ध लोक है, ये लोक में ये बात प्रसिद्ध है भाई, सब जगह दिखाई दे रहा है। तो यदि प्रजापति ने मूढ़ो युवाम विपरीत ग्राहीण इत्युक्त, यदि मान लो प्रजापति कह देते अरे मूढ़ हो तुम दोनों के दोनों, विपरीत ग्रहण कर रहे हो, मैं कह कुछ रहा हूं तुम समझ कुछ रहे हो, ऐसा डांट देते इत्युक्त सियाताम तथा तय चित दुखम सिया, तब उन दोनों का चित्त बड़ा दुख हो जाता है। जैसे होता है अब सच्चाई बोल देते हो लोगों को तो बुरा लगता है, अब उनको टेढ़ी मेढ़ी भाषा से बोलना पड़ता है तो समझ में कहां थे तो भरोसा नहीं, लेकिन जैसे ही तो किया टेढ़ी मेढ़ी भाषा से समझाने की कोशिश कर रहा है प्रजापति, और गलत गलत ही पकड़ते जाते हैं, और विरोचन तो 100% गलत लेके चला ही गया, यूनिवर्सिटी से डिग्री पास कर लिया उसने बिना डिग्री का ही चला गया स्कूल छोड़कर, इंद्र लेकिन लगा है तो उसको तो कुछ धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तयो चित्त दुखम स्यात् तज्जनिताच्च चित्त अवसादात् पुनः पृष्ठ श्रवण ग्रहण अवधारणम प्रत्युत्साह विघात स्यात् अतो रक्षणीयो शिष्य विद्य मन्यते प्रजापति। कहते हैं चित्त दुख हो जाता है और दुख के कैसे जन जो है चित्त में अवसाद हो जाए, उनके जो है अध्ययनाद पलायते वाली बात बन जाएगी, नहीं अध्ययन से ग्लानी होकर के अरे भाई हमारे समझ में नहीं आता, बार बार कुछ डांट देते तेरी अकल नहीं आती, तेरा रटन रट नहीं पाता, तब याद नहीं होता, तो गधा है, बोलते बोलते बेचारे भाग जाता है छोड़ छाड़ करके, ऐसे भी छोड़ के भाग जाएंगे। पुनः प्रश्न श्रवण ग्रहण का अवधारण प्रति उत्साह विघात, दोबारा प्रश्न करने श्रवण करने की ग्रहण करने का निश्चय करने के प्रति उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा। अतो यह बात को समझते हुए शिष्यो रक्षणीयो इति मन्यते प्रजापति, प्रजापति ने देखा इन दोनों शिष्यों की रक्षा करनी चाहिए, सीधा डांटना उचित नहीं, इनके घमंड को हम धीरे धीरे तोड़ेंगे, ये जो अहंकारी बने बैठे हैं अध्यारोपित पांडित्य के पास अध्यारोपित महत्व है, अध्यारोपित बुद्धित्व का जो दुराभिमान है इसको धीरे धीरे तोड़ा जाए, क्रमशः बोध कराने के चक्कर में जब प्रजापति ने जवाब दिया एषु एव ऐसे कह करके फिर अंत में एषु सर्वेषु अंतेषु प्रख्यायते इति गृह्णीताम तावत्, क्योंकि प्रजापति के मन में क्या है ये निश्चय, कोई बात नहीं गलत पकड़ने दो गलत समझने दो, मैं इनको आगे में तत् उदशराव दृष्टान्त न उपनिष्यामि, इनके भ्रांति को उदशराव दृष्टान्त के द्वारा मैं दूर करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय प्रजापति के अंदर है, अतएव उनके गलत ग्रहण के काल में भी एषु एव कह करके किंचित समर्थन पूर्वक सतर्क करके लक्षार्थ बोध करा दिया एषु सर्वेषु। पूर्व पक्ष कहता है ननु न युक्तम एषु एव इति अंतरतम वक्तु, एवकार के साथ क्यों बोला, कम से कम एव नहीं बोलता तभी मान लेते हम, अब ये जो बिल्कुल दृढ़ता एवकार के द्वारा अवधारण कर दे इतने व्यावर्तन पूर्वक जो तुम ग्रहण किए वही बिल्कुल है, एवकार क्या करता है इतने व्यावर्तन पूर्वक गृहित वस्तु का निर्धारण करता है, और आपने काम कर दिया ऐसा झूठ बोलना प्रजापति के लिए शोभनीय नहीं है, इति अनृतम वक्तुम न युक्तम, तब सिद्धांत ही कहते हैं न च अनृतम वक्तम, अरे ये अनृत कुछ कहा ही नहीं तुम्हारे खोपड़ी में अनृत, अनृत कहां बोल रहे हैं, आगे अन्वय करो ना पूरा वाक्य, आधे वाक्य को सुन करके अनृत बोल रहे बोल दिया, खत्म, क्यों उन्होंने अनृत नहीं कहा है, आत्मनोक्तो अक्ष पुरुषो मनुष्य सन्निहित तरह शिष्य गृहीता छायात्मना, आत्मना उक्तो प्रजापति ये सोच रहे मेरे द्वारा कहा हुआ आत्मा ने प्रजापति ना उक्तो अक्षी पुरुषो। अक्षी पुरुष कैसा है? मन से सन्निहित तरह, वो जो है मन में अत्यंत सन्निहित है। किसके अपेक्षा से? शिष्य गृहता छायात्म, शिष्य गृहित छाया पुरुष की अपेक्षा से वो अत्यंत सन्निहित है। अतएव वो जो उपग्रहण किए हैं उसी के सन्निहित होने के नाते वैसे निर्धारण करना कोई गलत नहीं है। जैसे होता है ना आजकल की मोबाइल जमाना, बहुत इसमें दृष्टांत के लिए बहुत अच्छा है। आदमी चल गया अपने घर से, आपके आश्रम में आ रहा है और उधर फंस गया चौराहे पे, मोबाइल से फोन कर देता है, महाराज मैं अमुक जगह खड़ा हूं, अब आगे कैसे आऊं? आप बोलोगे ठीक आए हो वहां तक, ये नहीं अरे वहां क्यों गया, उसके लिए क्यों घुस गया, गलत किया तुमने, सिद्धांतोगे क्या? नहीं नहीं बहुत सही आया, ठीक आए, अब वहां से दायना मोड़ फिर बाया मोड़ फिर सीधा वही हमारा है। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे, रास्ता बता दो। क्योंकि वो जहां भी आया है वो आपके कुछ तो नजदीक आ गया आपका पास कि नहीं, वो आपके कुछ नजदीक तो आई गया, जहां था वहां से निकल करके आपके नजदीक तो आ ही गया है। इसीलिए आप उसको और प्रोत्साहन देते हैं और सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ा देते हैं। तद्वत या प्रजापति सोच रहे हैं जिस आत्मा को मैं लक्षित कर रहा हूं, भले ही उसको ग्रहण नहीं कर पाए हैं किंतु उसके नजदीक पहुंच गए, क्योंकि जिनको जिसको इन लोगों ने आत्मा कर ग्रहण कर रहे हैं वो मेरे द्वारा कहा हुआ का आत्मा क्या है, उसके अत्यंत सन्निहित है। अत्य नजदीक पहुंच ही गए हैं तो आगे वो लक्ष्य पर टिक जाएंगे, ये विश्वास है किसको? प्रजापति। इसीलिए सर्वेशां च अभ्यंतर सर्वांतर की श्रेय है, क्योंकि वह सभी के आभ्यंतर तत्व होने के नाते चक्षु का अंदर विद्यमान जो दृष्टा है छायात्मा उसका भी आभ्यंतर है शुद्ध आत्मा, क्योंकि सर्वांतर करके श्रुतियों में उस आत्मा के लिए कहा गया है। तम एव अवोचत, उसी को यहां पर प्रजापति ने कहा एषु एव इति, अतो नानृत मुक्तम प्रजापतिना, इधर प्रजापति के अंदर अनृत नहीं कहा तथा चयोर विपरीत ग्रहण निवृत्त आह, क्योंकि उन दोनों के द्वारा गृहित जो विपरीत ग्रहण गए उसी का निवृत्ति करने के लिए ही इस प्रकार का उपदेश प्रजापति के द्वारा किया गया। और उपदेश देते हुए प्रजापति क्या उदय शरावे आत्मानम अवेक्ष यद आत्मो न विजानी थे प्रभ्रूतमिति तौ उदय शरावे अवेक्षान चक्राते तौ प्रजापति वाच किम पश्यत इति तौ हो चतुः सर्वमे इदं मावां भगवा आत्मान पश्याव आलोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमिति। उपदेश देते हुए कहा जाओ दोनों के दोनों उदय शरावे आत्मान अवेक्ष, जो शराव में रखा हुआ जल में उसको उदय शराव कहते हैं। आजकल की जैसे दही वगैरह जमाते ना चौड़ा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें जल भरा हो उसमें उदय शराब, उसमें जो अपने आप को तुम देखो जान के बोल रहे पता तो लगे किसको आत्मा ग्रहण कर रहे हैं, वाकई में प्रतिम को ही या मेरे घर जो यीशु सर्वेश्वर कह दिया था मैंने उसको समझ गए कि नहीं समझ गए हैं उसकी परीक्षा ले रहे हैं, अथवा अपने छाया तो बुद्धि में टिके हुए हैं अपनी प्रतिबिंब आत्मा जो छायात्मा है उसी को आत्मा भी समझ रहे हैं, या मैंने जो लक्षित किया उस छायात्मा का भी जो अभ्यंतर जो सर्वांतर है ये सर्वेश्वर जो कहा गया था उसको ग्रहण किए कि नहीं, यह परीक्षा लेने के लिए ही प्रजापति ने कहा जाइए आप उस शराव में अपने आप को देखिए। और आत्मानो यद आत्मनो न विजानी थे प्रभ्रूतम, आत्मा के विषय में जो तुम लोग न समझ सको वह मुझसे बतलाना, जान के बोल रहे ये समझ गए बताने की जरूरत नहीं, जाओ ये तुम समझ ही गए हो आत्मा को फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं समझ पाए हो सही सही कोई शंका रह गया तब आना। अब यहीं पर उसको मिल गया पासपोर्ट वीसा विरोचन को, तो जान के प्रजापति कैसे वचन प्रयोग कर रहे हैं, जो आत्मा समझ में आ रहा है वो मेरे को वर्णन करने आओ ऐसा नहीं कहा। यदि आत्मा के विषय तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तुम मेरे पास आके बोलो। विरोचन कहते हैं मेरे को तो समझ में आ गया आत्मा क्या है, मेरे को जरूरत नहीं जाने की वापस, इसलिए गया नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं हमने तो सुन लिया, उन्होंने कह दिया तुम ब्रह्म है, मैंने जान लिया मैं ब्रह्म, बात खत्म हो गई है ना, कुछ करने की जरूरत है नहीं, मैं ब्रह्म। सब विरोचन है, ऐसे सोचने वाले सब विरोचन लोग, आधा आधा सुन लिया उपदेश और बात खड़े हुए आधा उपदेश सुन करके और दुखी रहते। इधर बोलते मैं ब्रह्म हूं, दृढ़ निश्चय है ब्रह्म हो गया, उधर कहते हैं पता नहीं क्या बात, हम प्रवचन देते हैं दो चार भगत भी नहीं आती, भगत भी नहीं पाते ढंग से, नहीं नोएडा से आता था बोलता था एक भी नहीं बनती चेड़ा, बड़ा मुश्किल से तो एक जो है औरत फंसी है, वो भी इसीलिए क्योंकि पति से लड़कर अलग हो रखी है, उसको भी कोई आदमी चाहिए क्या करें, मन का सहारा बन जाता है इसलिए वो आ जाती है, उसको मैं गीता सुना देता हूँ काम चल रहा है, लेकिन बड़ा अंदर से दुख होता है कि भाई और कोई नहीं आ रहा है। अब क्या बताएं, ऊपर से कहते हमको जो उपदेश हो गया हम तो ब्रह्म है, किस बात की ब्रह्म बताओ, ये समस्या है ना, ऐसा विरोचन इसलिए कहना पड़ता है, ऐसा विरोचन ही है, विरोचन के वंशज है। तो तौह उदश्राव्य अवेक्षण चक्राते, उन दोनों ने देखा उदश्राव में अपने आप को देखा, तौह प्रजापति रुवाच, और आकर के जब प्रजा से कहा किम पश्यति इति, उन दोनों से प्रजापति ने पूछा भाई तुम लोग क्या देख रहे हो, तौह चतु उन दोनों ने कहा सर्वम एव इदम् आवाम हे भगव आत्मानं पश्याव, हम लोगों का अपनी आत्मा को जो यह आत्मा इदम् एव आत्मानं आवाम पश्याव, हम दोनों ने देखा, कैसी आत्मा है वो आलमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमिति, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो ये दिखता है बस यही प्रतिरूपात्मक आत्मा को हमने देखा। तब प्रजापति समझे भाई अब कैसे नहीं समझाए कि तुम गलत कर रहे हो, तो अच्छा है ऐसा करो अभी तो ब्रह्मचारी का वेश में हो तो जाओ वस्त्र उतारना बढ़िया कपड़े पहन लेना और फिर देखना उदश्राव, शायद अकल आ जाएगी, ये जो आलोम नख देखा था पहले तो सफेद वस्त्र में था आभूषण से रहित था और अब तो ये सबसे युक्त है, अब वो जो पहले देखा था वो आत्मा की आत्मा है, तो अकल सोचते तो समझ जाते न वो आत्मा नहीं आत्मा है, मतलब दोनों से भिन्न, क्यों भाई भाई नीला कपड़ा पहन तो नीला आत्मा हो जाएगा, पीला कपड़ा पहन तो पीला आत्मा हो जाएगा, क्या भाई ये तो कैसा हो जाएगा, तो विवेक आना चाहिए ना, इस विवेक को स्वयं पैदा करना चाहते प्रजापति उन लोगों के अंदर, इसे सीधा उपदेश नहीं दे रहे, कहेंगे आगे तो हा प्रजापति सात जलम प्रतवित अगले मंत्र में आएगा, उदय शराब उदक पूर्ण शराब शराबादो, कोई भी चीज ले लेना शराब ही नहीं, कोई भी उदक से परिपूर्ण शराबादी कोई भी चीज ले लो, उसमें आत्मनम अवेक्ष्य अनंतरम यत तत्र आत्मनम पश्यन्तौ न विजानीतस तन्मे मम प्रब्रूतम आचक्षियाथाम इत्युक्तौ, उनको कहा आप अपनी आत्मा को देखना, अपने को नहीं देखना अपनी आत्मा को देखना बोल रहे हैं, फिर भी अपने को देख रहे हैं, बड़ी विचित्रता है, उनको कह रहे हैं आत्मानम विजानी था, कह दिया ना उन्होंने आत्मानम अवेक्षा यद आत्मन विजानी था, आप अपने आत्मा को देखिए और अपने को देखने लग गए अपने शरीर को, आत्मानम अवेक्षा अनंतरम अवेक्षा इसलिए कह दिया देखने के अनंतर है ना, लेप है ना त्वा को लेप हो रखा है, इसे अनंतर ज्ञान गम्य माने, यद तत्र आत्मानम पश्यन्तौ जो आत्मा आप वहां पर देखोगे न विजानी तश्चेत और इस आत्मा को समय प्रकार नहीं समझ पाओगे तन में मो प्रभ्रूतम, तब जाकर आप दोनों मेरे से कहिए आचक्षियाथाम प्रभ्रूतम है छांदस प्रयोग हो गया प्रभ्रूतम वास्तव होना चाहिए द्विवचन आचक्षियाथाम इत्युक्तौ तौ, ऐसे कहे जान पर वे दोनों के दोनों ने क्या किया, तथैव उदश्राव्य अवेक्षण चक्राते अवेक्षण चक्रतुः उन दोनों के दोनों जाकर के उस शराब में अपने आत्मा को ढूंढने लगे, देखने लगे। तथा कृतवंत तो प्रजापति वाच किम पश्यतु थे, जब ऐसा उन्होंने किया तब उनसे पूछा प्रजापति ने, भाई आप लोगों ने क्या किस आत्मा को देखा वहां पर, किस प्रकार की आत्मा को देखा, आत्मा को देखा कि नहीं देखा? ने कहा हमने देख लिया। ननु तन्मे प्रवृतम इत्युक्ताभ्याम उदिशरा व्यवसन कृत प्रजापते न निवेदितमिति इदम अवाभ्याम नवेदितमिति अनिवेदिते च अज्ञान हेतु प्रजापति रवाच किम पश्यत। यहाँ पर भी देखिए विलक्षणता, पहले तो कह दिया प्रजापति ने, आपको यदि आत्मा समझ में नहीं आएगा तो आकर के मेरे को बताना, और आगे कुछ नहीं बोले, अपने आप से पूछने लग गए प्रजापति। क्यों पूछ रहे, पूर्वक ही पूछ रहा है, हाँ आपने जब आदेश ये दिया जाओ आत्मा को देखो और आत्मा समझ में नहीं आवे तो मेरे पास आके शंका हो तो पूछ लेना। और ऐसे कहने के बाद वो चले गए, उसने खड़े होकर देख रहे हैं, देखने के बाद जब चुप हो गए हैं तो फिर आप अपने आप क्यों बोल रहे हैं, वो तो आ नहीं रहे। लेकिन प्रजापति ने देखा इन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा लगता है। कई बार होता है ना, हम भी कई बार प्रश्न डाल देते हैं तो मौन सब रहते, तो समझना पड़ता है कि कुछ नहीं अकल में, सब खसूची बन जाते, इसलिए तो नहीं तो किसी के दिमाग कोई तो जवाब आना चाहिए मुख से, कुछ समझे हैं तो। आईस ऑफ द ब्लैंक हार्ट कहते हैं ना, आंखें बता देती हैं, होता उसका हृदय की तरह खाली है, तो समझा कि नहीं समझा है, ये समझा है तो आंखों में भाव अलग बन जाता है, नहीं समझा है केवल ऊपर ऊपर से उड़ जा रहा है बात, तो समझ में आ जाती है उसकी आंखों को देखने से कि इसका आज कुछ नहीं पकड़ नहीं आया। तो प्रजापति भी ऐसे गुरु बड़ा कृपालु आचार्य है ना, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चे दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, इसलिए अपने तरफ से उनको उत्साह प्रदान करते हुए पूछ रहे हैं, भाई तुम लोगों ने क्या आत्मा को देखा, कौन सी आत्मा को देख रहे हो बताओ। ननु देखो पूर्व पक्ष, तन्मे प्रभृतम इत्युक्ताभ्याम, आपने तो पहले जाकर के देख के नहीं समझ में आई तो मेरे से कहो, ऐसे कहे लेने के बाद उदिश्रवक्षण करता, उदिश्रव में उन्होंने अपने आत्माओं को देखा, देखने के पश्चात प्रजापते न निवेदितम, उन्होंने प्रजापति के सामने आकर के निवेदन किया नहीं, इदम अवाभ्याम न विदितम इति, ये नहीं कहा हमने आत्मा को इतनी समझा है और इतना अभी नहीं समझ में आई है, ऐसे आकर के उन्होंने निवेदन किया नहीं। अनिवेदिते च, लेकिन प्रजापति समझ रहे हैं इन्हें कुछ भी निवेदन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अज्ञान हेतु है प्रजापति रुवाच, अज्ञान ही कारण है इसमें अनिवेदन के प्रति। यह बात को समझते हुए कृपालु गुरु आचार्य प्रजापति रुवाच किम पश्यति इति, तत्र को अभिप्राय, ऐसा प्रजापति करने में क्या अभिप्राय इति उच्यते, तो सिद्धांत जवाब देता है, नैव तैरिदम आवयोर अविदितम इति आशंका भूत, वहां पर प्रजापति की आशंका नहीं है, इदम आवयोर अविदितम तयो इदम एव आत्मानमेव आवयोर अविदितम इति नैव आशंका भूत, ऐसे उन्हें कोई आशंका नहीं हुई है, किंतु उल्टा प्रजापति समझ रहे हैं ये कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है उनका अनिवेदन का कारण कुछ नहीं जाना, ऐसा बात नहीं, अनिवेदन कारण मूर्खता होती है, क्योंकि कहा हुआ बात में गलत समझ रहा है लेकिन उसके अपने अनुकूल बात है, वो खुश हो जाता है, हाँ ठीक कहा गुरु जी ने आज बहुत बढ़िया बात कहा। कई बार होता है जब उनकी अनुकूल बात कहे ना तो कहेंगे आज तो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया कहा, क्यों मेरे अनुकूल था, भले वो भी गलत है, जब अपने प्रतिकूल बात आ जाए बड़ा दुखी, हाँ स्वामी जी तो बहुत फालतू बात कह गए, या नहीं होता है। अब यही इंद्र का हाल है, उसके अनुकूल बात कही गई, उन्होंने सोचा हाँ ये तो हम तो सोच ही रहे थे प्रतिबिंब को आत्मा, इन्होंने दिखा ही दिया, ये देखो दशराव में देखा दिया, ये बात है, यहाँ ये नहीं तो कुछ नहीं जान रहे, इसमें अनिवेदन नहीं है, बल्कि उनका अपना जो ज्ञान था उसी का एक तरह से पुष्टिकरण हो गया, अति प्रसन्नता पूर्वक निवेदन है। लेकिन उनका वह जो निश्चय उचित है क्या? नहीं, इसलिए प्रजापति ने तयो इदम तयोर आवयो इदम अविदमिति नैव आशंका भवत्। किंतु क्या है, छायात्मनि आत्मप्रति निश्चित एव आसीत्। छायात्म ही उल्टा आत्मप्रति उन्होंने निश्चय कर लिया है, यह देख करके घबरा गए प्रजापति, गड़बड़ हो गया, हमने तो शराब में ले जा दिखाना चाहा ताकि कुछ समझ में आएगी ने, लेकिन उल्टा है तो उसी को आता पकड़ गए, उल्टा ही हो गया काम। जो छायात्म प्रतिबिंब को इन्होंने अपना आत्मा समझ रहे थे उसे दूर करने के लिए मैंने जान के दिखाया तो शराब में देखो, ताकि नहीं याद तो इतना तो आता भाई बचपन में शराब देखा होगा, उसे दाढ़ी मूछ नहीं थी, इस समय दाढ़ी मूछ है तो समझना चाहिए था ये आत्मा नहीं हो सकता। यदि आत्मा तो पहले दाढ़ी मूछ क्यों नहीं था? आत्मा तो एक रूप होगा, नित्य होगा ना, अपा आत्मा विचरो विमृत्यु कह रहे हैं, यहाँ जरा दिख रही है, पहले बाल नहीं थे दाढ़ी मूछ रही, तब दाढ़ी मूछ आ गई, इसका मतलब क्या जरा आ गई, विचरत्व कहाँ है? ये विवेक कराने के लिए उन्हें भेजा लेकिन उल्टा हो गया, उन्होंने उल्टा छायात्म को अपने आप को समझ करके अपने अनुकूल बात हुई ना उनके यहां पर, वो समझ रहे थे छायात्म को आत्मा, और शराब में भी छायात्म दिखाई दी उसी को आत्मा ग्रहण कर रहे थे, और उनको इससे बचाने के लिए प्रजापति ने जानकर पूछा, भले वे निवेदन नहीं किए किंतु स्वयं पूछे। ये न वक्षति तो वह शांतिर प्रभु रचित, यदि मान लो ना कहते तो क्या होता, वह इतना शांत हृदय वाले चले जाते। ये न वक्षति, जिसलिए आगे आप कहेंगे भी यह मंत्र आएगा ना, तो वह शांत हृदय प्रवचित हो, शांत हृदय वाले होकर के चले जाते। तब काफी दूर गए हैं उनको सुनाई दे उस प्रकार से फिर बोलते, साक्षात उपदेश न दे करके जैसे कर्ण श्रवण परंपरा से सुने थे, वो उसी और दोबारा कर्ण श्रवण परंपरा से उनको ज्ञात लग रहे, जिसको आप तो जा रहे हो उससे तुम परास्त हो जाओगे, संकेत कर देते हैं जिसको तुम आत्मा समझ के जा रहे हो। क्योंकि आगे जो और कहें कपड़ा बदल के देखो तब भी उनकी अकल नहीं जगती है और चुपचाप चले जाते, तब वो सतर्क करते जिसको आत्मा समझ के जा रहे हो उसी को आत्मा अगर समझ के निश्चय करोगे तुम सभी से परास्त हो जाओ। क्योंकि इतना आगे कितने प्रयास कर रहे प्रजापति, प्रजापति कितने प्रयास किया, फिर दूसरा में दिखाया, बाद में प्रयास करे, पहले पहले अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी विरोचन निर्णय नहीं लिया है, साधारण कृतों के बाद प्रजापति आने के पहले उनका अपना शरीर को आत्मा को मान के आया हुआ। हाँ? उसको ज्यादा दृढ़ता करने के लिए प्रजापति ये शब्द नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता फिर इंद्र भी दृढ़ कर लेता, इंद्र क्यों नहीं कर रहा, वो भी तो शरीर को आत्मा मान के आया था ना। उपदेश एक है, मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी की अपनी कमी है, गुरु की कमी नहीं है, और आगे सतर्क भी कर रहा है, इंद्र तो सतर्क हो गया, वो उसको नहीं सुनाई दिया क्या, ये बहरा था वो, जब कह रहे हैं जिस आत्मा तुम समझ के जा रहे हो वो आत्मा नहीं है, इसलिए जहां भी जाओगे इस आत्मभाव को लेकर चल गए तुम परास्त हो जाओगे, ये भी तो कहा प्रजापति ने ही, जब वो दोनों जा रहे हैं तब कहा है, इनके लिए इंद्र को अकेले बुला के नहीं बोल रहे हैं, सब जो द्विवचन है आगे भी देखिए, स्वाद अलंकृत हो सुवसन परिष्कृत हो, सब उपदेश दोनों को बराबर, सतर्कता बराबर ही ढंग से की गई है, अलग अलग दृष्टांत समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं समझे तो क्या करें, एकदम बार बार कहते हैं ना, या इतने पढ़ रहे तीस तीस में से क्या सब समझ रहे हैं, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, विवेक जगाना पड़ता है, सभी का फर्स्ट इंप्रेशन अज्ञानी है जन्म से, यदि वही लास्ट इंप्रेशन वेदांती व्यर्थ है, बचपन से तो अज्ञान से तो जन्मे हुए हैं, अज्ञान युक्त होकर के जन्म हुआ, कौन सी बच्चा मां का स्तन का दूध नहीं पिया, क्या उसको मालूम है, वहीं पर विज्ञान हो गया था वेदांत का, आम ब्रह्मास्मि मुझे दूध की जरूरत नहीं, ये सब क्या है, ये सब अज्ञान है, किसी को नहीं हुआ, सब अज्ञान से ही चले आते हैं, उसके बाद ही है यह उपदेश, जो विवेक जगा करके उस अज्ञान को मिटा रहा है। यही प्रक्रिया है, विवेक जगाने की तरीका है, धीरे धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप बताओ। और न जगे तो क्या करे उसको, जाओ भाई यही समझेंगे तुम्हारी उपासना की कमी, अंतकरण शुद्धि की कमी है, अपने आप उपा अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, किसी न किसी जन्म में उद्धार हो जाएगा, छोड़ देना पड़ता है। इसे ये न बक्षे, इसी कारण से आगे श्रुति बता रही ना, तो वह शांत हृदयो प्रव्रजतु, ये आगे स्वयं श्रुति बता रही है। नहीं अनिश्चित अभिप्रेतार्थे प्रशांत हृदय तुम उपदते, यदि अभिप्रेतार्थ के विषय में निश्चय नहीं था तो प्रशांत हृदय वाले होकर कैसे जा सकते हैं वो, इसका तो निश्चय करके ही दोनों जा रहे थे। तेना नोचतो, इसलिए उन दोनों ने कुछ भी निवेदन नहीं किया। इदम अवाभ्यम अवितमिति, इस प्रकार की आत्मा हम लोगों ने जाना, इसमें यह संशय है, इस प्रकार से उन्होंने कभी निवेदन नहीं किया था। लेकिन विपरीत ग्रहण शिष्य, देखो आपकी जवाब दे रहे, विपरीत ग्रहण शिष्य अनुपेक्षणीय विधि स्वयमेव पप्रच्छ किम पश्चताई थी, क्योंकि विपरीत ग्रहण कर रहे हैं शिष्य, ये उपेक्षा के योग्य नहीं है। कोशिश ही करना चाहिए गुरु को, जान लिया गुरु ने कि शिष्य विपरीत ग्रहण कर रहा है, तो गुरु का कर्तव्य क्या है, उस प्रश्न प्रति प्रश्न के द्वारा जगाने की कोशिश करें। यही यहां पर प्रजापति ने किया, इसलिए पूछा भाई तुम लोगों ने क्या देखा बताओ।